czajnik elektryczny tylko 55 zł sztuka. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. 4K Ultra HD Samsung 50 cali, za który zapłacisz 2184 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, a zatem program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. Po raz ostatni, 22 dzień grudnia, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. A w tym serwisie przedświąteczny wyjazdowy szczyt. Bezrobocie na wyjątkowo niskim poziomie. I oskarżenia szefa brytyjskiej dyplomacji wobec Rosji, chodzi o Brexit. Znów więcej patroli i kontroli. A kilka tysięcy policjantów w całej Polsce będzie strzegło bezpieczeństwa na drogach w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wyjazdowy szczyt już trwa. Kontrolowana będzie prędkość, stan techniczny samochodów oraz bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Jak mówi Andrzej Browarek z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji, kierowcy będą też musieli się liczyć z kontrolą trzeźwości. Nie ma litości dla człowieka, który wsiada za kółko pod wpływem alkoholu. Tu będziemy bezwzględni, jeżeli zatrzymamy takiego kierowcę, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Policjanci proszą, żeby osoby wyjeżdżające na święta dobrze zabezpieczyły swoje mieszkania i domy. Jak mówi Andrzej Browarek, najlepsza jest sąsiedzka pomoc. Najlepszym zabezpieczeniem jest po prostu nasz dobry sąsiad, który zwrócił uwagę, czy w mieszkaniu wszystko dobrze jest pozamykane, czy nic się nie dzieje, czy nikt podejrzany się nie kręci koło szczególnie wolnostojących domów. W czasie Bożego Narodzenia w 2016 roku na drogach doszło do 167 wypadków, w których zginęło 18 osób. Zatrzymano wtedy 545 nietrzeźwych kierowców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polskie ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa zagrażają niezależności sądów, podporządkowują je politycznej kontroli partii rządzącej, ocenił specjalny sprawozdawca ONZ Diego Garcia Sayana. Przyznał, że Polska pracowała nad reformą wymiaru sprawiedliwości od 2015 roku z zamiarem zwiększenia jego skuteczności i przywrócenia zaufania publicznego, co samo w sobie jest słusznym celem. Jednak jak stwierdza, tu cytat, to co się dzieje dzisiaj w Polsce jest świadomą próbą umieszczenia całego systemu sądowniczego pod kontrolą władzy wykonawczej i legislacyjnej. Sprawozdawca ONZ znajduje się w kontakcie z rządem Polski odnośnie jego zastrzeżeń, napisano w komunikacie. A przedwczoraj Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec Polski 7 artykułu unijnego traktatu w związku z ustawami sądowymi. Tego samego dnia budzące kontrowersje ustawy zostały podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę. 6,5% wyniosło bezrobocie w listopadzie, informuje GUS. Ostatni raz było na tak niskim poziomie w grudniu 1990 roku. Arkadiusz Augustyniak. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Grzegorz Ogonek podkreśla, że coraz więcej przedsiębiorców mówi o problemach ze znalezieniem pracowników. Pula bezrobotnych, która została, to są po prostu ludzie, którzy z jakichś względów wolą pozostać bezrobotnymi, czy też nie mają zupełnie kwalifikacji, które teraz odpowiadałyby pracodawcom. Prezes Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk dodał, że spadek bezrobocia i wzrost wynagrodzeń sprawiają, że mijający rok można określić jako wyjątkowo dobry czas dla pracowników. Najbardziej powinni cieszyć się pracownicy z sektorów związanych z handlem i z usługami, bo tam dokładnie tych podwyżek wynagrodzeń jest najwięcej. Według GUS-u liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec listopada przekroczyła 1,067,000 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Szef brytyjskiej dyplomacji oskarża Rosję o ingerowanie w procesy polityczne zachodnich państw. Boris Johnson mówił o tym na konferencji prasowej w Moskwie. Podczas niej podsumował swoje spotkanie z szefem rosyjskiego MSZ-u Siergiejem Ławrowem. Jednocześnie brytyjski minister zapewnił, że Londyn jest gotowy do współpracy z Moskwą, szczególnie w kwestiach istotnych z punktu widzenia globalnego bezpieczeństwa. Maciej Jastrzębski. Boris Johnson oskarżył Rosję o ingerowanie w referendum dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W odpowiedzi usłyszał od szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa: trudno jest mówić o tym bez faktów i sądzę, że wymyśliliście sobie to wszystko w waszej zachodniej drużynie. Jesteście zakładnikami tego tematu i trudno wam teraz zejść z tego płotu, na który weszliście. Odnosząc się do słów rosyjskiego dyplomaty, Boris Johnson powtórzył oskarżenia pod adresem Moskwy o ingerowanie w procesy polityczne innych państw. Niestety było bardzo wiele dowodów na ingerencję Rosji w wybory w Niemczech, w Danii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Jednak jak mówiłem wcześniej, nic nie wskazuje na skuteczność tej ingerencji w Wielkiej Brytanii. Brytyjski minister w trakcie konferencji prasowej w Moskwie przypomniał też o rosyjskiej aneksji Krymu i wojnie w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec świątecznie. Podłaźniczki, tak nazywano pierwsze choinki, którymi przed wiekiem dekorowano domy na święto Bożego Narodzenia. A czasem je stawiano na podłodze, ale najczęściej wieszano czubkiem w dół, tłumaczy Danuta Cetera z Tarnowskiego Muzeum Okręgowego. Ścinali wieszołek drzewka, który był zawieszany u powały, u tragarza, szpicem w dół nad stołem, na którym spożywano posiłek, chociaż czasem ustawiano go na środku izby i przyozdabiano. I przyozdabiano nie tylko po to, żeby pięknie wyglądał, ale każda ozdoba, która tam się znajdowała, też miała pewne znaczenie symboliczne. Na choinkach wieszano tak zwane światy, czyli kule z opłatków, a także malowane orzechy oraz pierniki. Po świętach drzewko i ozdoby były suszone, kruszone i dodawane zwierzętom do paszy. Wierzono, że chronią je przed chorobami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie przeważnie duże, tylko miejscami większe przejaśnienia. Gdzieniegdzie słabe opady na północnym zachodzie, deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze początkowo deszczu lub mrzawki, później deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od minus 3 lokalnie na północnym wschodzie do 2 w centrum, 5 miejscami na zachodnim wybrzeżu. W kotlinach, dolinach karpackich lokalnie minus 4, a wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I iPhone 8, 64 GB za 3299 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 7 minut po godzinie 16. Pomagamy jak zwykle, proszę Państwa. Przed nami ostatnia licytacja. Pomagamy tym razem dzieciom z Aleppo. Wspomagamy Fundację Świętego Mikołaja w ramach naszej akcji Święta bez granic 2017. A jak można pomóc? Można oczywiście kupić jeszcze płytę Święta bez granic. Na płycie wspaniała piosenka Artyści dla Aleppo, także tegoroczny karp. Można wysyłać SMS-y, na które bardzo liczymy również dziś. 75-45 75-45 koszty to 5 zł plus VAT. SMS-y oczywiście o treści pomoc. Już teraz pilnie patrzymy, jaki będzie wynik. Do 19 75-45 czekamy na SMS-y o treści pomoc. Na stronie internetowej świętabezgranic.pl, na stronie również Trójki, znajdą Państwo numer konta Fundacji Świętego Mikołaja. W tym roku te Państwa przekazy, darowizny są rekordowe. Do tej pory dzięki wpłatom poza SMS-ami, poza naszą licytacją, mamy już w tej chwili 54 588 złotych. No i proszę Państwa, oczywiście rzecz najważniejsza, do 19 licytacja, a co dziś? Dziś podwójnie platynowa płyta z autografem Stinga. O tej płycie niebawem opowie Państwu Piotr Metz. Mamy reprezentacyjną koszulkę Roberta Lewandowskiego z jego podpisem oraz z piłką z ćwierćfinału Euro 2016. Piłka również z autografami zawodników. Mamy 4 winyle z urodzinowego koncertu T-Love w Trójce oraz narty od pana Muńka Staszczyka. O tym prezencie również niebawem. Mamy wreszcie rękopis tekstu Czarna dziura od Jaromira Nochawicy i płyta również z autografem. No i proszę Państwa, mamy jacht. Jacht żaglowy Delfia Trójeczka od Delfia Jacht. W tym wypadku i tylko w tym wypadku cena wywoławcza 3333 zł. W pozostałych przypadkach 333. I mamy wreszcie, proszę Państwa, prezent od pana Jarosława Kaczyńskiego. To będzie

wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Sponsorem audycji jest Replik Media, producent płyt kompaktowych i winyli. To już kwadrans po godzinie 16. Pojutrze, proszę Państwa, Wigilia, a dziś ostatnia trójkowa świąteczna licytacja. Pomóżmy Fundacji Świętego Mikołaja. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Można pięknie wydać pieniądze. Panie Pawle, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Pozdrawiamy serdecznie z Krotoszyna. No nie ukrywam, że chcielibyśmy dobrze zacząć dzisiejszą licytację w kwestii piłki nożnej i koszulki Roberta Lewandowskiego. Proponujemy skromnie na początek 500 zł. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie wygrać tej licytacji, ale mamy nadzieję, że nas ktoś przebije. Ale to bardzo piękna propozycja, panie Pawle, rozumiem, powyżej ceny wywoławczej, także ja bardzo dziękuję. Wspomagamy się tutaj wraz z synem Krzysztofem i z żoną Justyną, wspomagamy się SMS-ami i życzymy Państwu, całej trójce i słuchaczom, pięknych świąt i szczęśliwego nowego roku. I wszystkiego tak dobrego dla pana. Nie tak łatwo przez... Wesołych świąt! 75, 45 to a propos, proszę Państwa, SMS-ów. Już mamy 2225 zł na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. 75, 45. Czekamy na Państwa SMS-y, takie ciepłe. O treści pomoc. Pan Paweł, panie Pawle, dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Chciałem wziąć udział w licytacji piłki i koszulki Roberta Lewandowskiego. Tak. 5000 zł. Ile, przepraszam? 5000 zł. 5000 zł dla pana po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia. Siedemnaście minut po godzinie 16:07, 7 trójek. Cały czas czekamy na Państwa propozycje licytacyjne na początku 22. 75, 45 to w sprawie SMS-ów. SMS-ów dla Fundacji o treści pomoc. Panie Wojciechu, dobry wieczór, witam, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, kłaniam się panu i wszystkim słuchaczom. Będzie pan zaskoczony, panie Wojciechu, ale ja mam 4 winyle z urodzinowym koncertem zespołu T-Love w Trójce oraz narty Muńka Staszczyka. Co pan na to? Zaskoczony nie jestem, bo Muńka słucham od zawsze, więc bardzo chętnie spróbuję powalczyć o te winyle i proponuję 4 trójki na początek. Czyli już mam 3333 zł. Tak jest, a że dzwonię z Gdyni, ukłonę również dla wszystkich z Gdyni, to też temat wodny, do Delfii 1000 zł bym dołożył, do ceny obecnej. No, czyli za jacht żaglowy Delfia Trójeczka mamy 4333 zł. Bardzo panu tak dziękuję jest. I pozdrawiam. Pan Piotr kłaniam. Jeszcze, panie Piotrze, witam, dobry wieczór, halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Witam, panie Kubo. Panie Kubo, chciałem zalicytować Kaczyńskiego Atlas. Atlas razu... kotów. Tak jest, choć od razu powiem, że jestem wielkim przeciwnikiem formacji PiS, chociaż nie chcę poruszać polityki. Natomiast chcę zaproponować za ten Atlas 3333. Piękna propozycja. W środku, proszę Państwa, w maleńkim tym atlasie jest dedykacja z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich wspierających akcję Święta Bez Granic. Pomóż dzieciom zaledwo wrócić do szkoły. Jarosław Kaczyński. 3333 złote już mama. W studiu obok mnie miły gość, taki asystent Świętego Mikołaja. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie w tym świątecznym czasie. Muniek Staszczyk, Tilaw. Pan Muniek Staszczyk, zespół Tilaw. Dzisiaj zapytałem koleżanki przed programem, a w zasadzie Muniek Staszczyk jak ma na imię? I nagle oświeciło mnie i przypomniałem sobie, że Zygmunt. Tak, dokładnie. Panie Zygmuncie, pan świętował urodziny wraz z kolegami zespołu, wraz z naszymi urodzinami, bo odbył się taki koncert, jak pamiętamy, 55. urodziny Trójki i 35 lat zespołu T-Love. Ależ to przemknęło, jak oka mgnienie, proszę pana. No to był piękny koncert. Wielokrotnie graliśmy w studiu Agnieszki Osieckiej, ale ten nam wyszedł wyjątkowo, był, z tego co pamiętam, emitowany nawet chyba dwa razy na antenie. Na życzenie słuchaczy Trójki, to prawda. I niezmiernie mi jest miło, że właśnie dostałem taką informację, że już na dniach ten koncert będzie w mega limitowanej jakby edycji wydany. Znaczy, z tego co wiem, tylko cztery winyle pójdą na aukcję, bo to będą dwa dwupłytowe albumy, ponieważ każda strona, jak to w płycie winylowej, ma 15 minut, a my tam troszkę graliśmy. No i my też, z tego co wiem, od Piotra Meca dostaniemy po sztuce, czyli wielki prezent dla chłopaków zespołu. Jak dzisiaj słuchają Trójki, to już to niestety zdradziłem, a jak nie słuchają, no to się dowiedzą. To więc, znajdą pod choinką, rozumiem. Więc oprócz tego, podczas tego koncertu, bo to jakoś było świeżo po sezonie zimowym, a już się rozpoczynała wiosna, oddałem swoje stare narty, na których dosyć długo jeździłem. Stare, ale bardzo zawodowe, proszę pana, bo to są narty carvingowe Salomona, bardzo piękne. Poza tym, jak widzę, nie oszczędzał pan na wiązaniach. Salomon Cross Max, bardzo duży sentyment, wiele lat przejeżdżonych, bo kiedyś więcej części jeździłem na nartach, a w tym roku zrobiłem sobie taką powtórkę po latach już na nowych nartach. Pomyślałem sobie, że te narty mogą kogoś jeszcze ucieszyć, może na pewno nie jest to jakaś najnowszy trend sportowy, jakby stylu i mody, ale podpisałem je własnoręcznie. Ale ciągle trzymają klasę. 1,60 m mniej więcej długości, no oczywiście. Wiązania trzeba sobie ustawić, jeżeli ktoś będzie, oczywiście skorzysta z tego. No i to jest też jakby taki mój mała cegiełka do akcji Świętego Mikołaja. Bardzo dziękujemy. Cztery winyle zatem, proszę państwa, z urodzinowym koncertem T-Love, narty pana Zygmunta Staszczyka. Ten zestaw już wart 3333 złote. To ostatnia propozycja, ale zapewne będzie więcej. 7 trójek na początku 22. Przepraszam na chwilę, bo telefony. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się panu. Co kupujemy? Drugi pakiet. Piłkę i koszulkę Roberta Lewandowskiego. Mam 5000. Ile pan proponuje? No miało być 7, ale może 7700. 7700. Bardzo panu dziękuję. Pan Patryk jeszcze. Panie Patryku, witam. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. Pozdrowienia z Krakowa dla kibica. Prawdopodobnie z tego, co pamiętam, Polonii Warszawa, czyli dla pana Munika od kibica z Krakowi. Legii Warszawa jednak. Tak, myślałem, że to będzie jednak klub bliższy naszemu. Natomiast także pozdrowienia dla Legii. Bardzo chciałbym wylicytować koszulkę dla mnie i dla syna, a bardziej dla syna i z piłką. Moja propozycja to 8888. 8888 złotych. Pozdrowienia od pana Muńka. Bardzo panu dziękujemy. Mieliśmy kiedyś okazję się poznać na pewnym koncercie w drukarni zespołu Raz, Dwa, Trzy, ale pewnie pan Muńek nie będzie pamiętał tego. To fajnie. Wszystkiego dobrego na święta życzę. Dziękujemy. Jeszcze jeden telefon. Halo, dobry wieczór. Kto tam? Witam. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam pana. Z Poznania. Co kupujemy, panie Piotrze? W sprawie licytacji dwóch płyt, Stinga i Atlas Kotów. Zacznijmy od Atlasu Kotów. Mam 3333. Ile pan proponuje? No to tutaj na równo 6000. 6000 złotych po raz pierwszy dla pana. Bardzo panu dziękuję. A podwójna platynowa płyta z autografem Stinga? Teraz jest jaka cena? Oj, proszę pana, prawie 14. prawie 14. No to niech będzie 16,5 tysiąca. 16,5 tysiąca. Bardzo panu dziękuję. Po raz pierwszy przypomnę również, proszę państwa, że wciąż do kupienia rękopis tekstu Czarna dziura od Jaromira Nochawicy, płyta z autografem 3333. No i wspaniały, proszę państwa, jacht żaglowy. Niebawem ten jacht państwu opiszę. Jacht, który nazwaliśmy Delfia Trójeczka od Delfia Jachts. Pan Jarosław, zdaje się, że w tej sprawie. Panie Jarosławie, witam. Halo? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór panu, witam. Pozdrawiam jako żeglarz i rówieśnik Trójki. Bardzo chciałbym wspomóc tą pańską akcję. Aha. I oferuję za jacht 3333 zł. Ja już mam 4333. A, to podwójnie, to 6666. A, to zmienia postać rzeczy. 6666 zł już wart jest jacht. Żaglówka, Delfia Trójeczka od Delfia Jachts. 6666. Kto, proszę państwa, da więcej, to początek. Wszystko rozstrzygnie się jak zwykle przed godziną 19.75.45. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. 4360 zł już mamy na koncie fundacji za sprawą SMS-ów. Nie zatrzymuję. Muńku drogi, dziękujemy pięknie za te dary. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, wszystkich licytujących i w ogóle słuchaczy Trójki. Szczęśliwego Nowego Roku i dobrych, ciepłych świąt. No i dobrej muzyki też. Dziękuję. Do usłyszenia. 25 minut po godzinie 16. Ciszą huczy wokół nas morze ruin, morze łez, a na brzegu rozbitkowie łatać chcą kruchą łódź. Gdy kamieni słychać krzyk, musisz podać rękę im, by pozbyli się goryczy pełnych bród. Nasze niebo, zrób nam je z ziemią, to tylko miłość zmieni życia piek. Pod pustym niebem odnajdę ciebie, nadziei pewien, połamiemy się. To artyści dla Aleppo, tymczasem pan Daniel. Panie Danielu, witam, dobry wieczór, halo. Witam serdecznie, Daniel. Witam, kłaniam się. Czym pan zainteresowany? Jestem zainteresowany płytą Stinga. No, ona już warta 16 500 zł. Tak jest, zdaję sobie sprawę, świetnie słyszałem. Aha. Moja oferta przed sekundą była 17 500, a w tym momencie jest 19 000. 19 tysięcy, czyli czas oczekiwania na antenę bardzo żywotnie pomógł fundacji. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję ślicznie. 19 tysięcy dla pana po raz pierwszy. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo, dobry wieczór. Halo, witam panie Kubo. Dobry wieczór panu. Witam. Witam. Przed chwilą dawałem 3 tysiące, teraz już ktoś mnie przebił 6 tysięcy. 6333 za atlas pana prezesa. Za atlas kotów z autografem Jarosława Kaczyńskiego. Specjalną dedykacją mamy już 6333 zł. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. 28 minut po godzinie 16. Przypomnę, jak zwykle, o naszych SMS-ach. Wysyłamy SMS-y o treści pomoc. 7545. Czekamy na te SMS-y, a w tej chwili na koncie dzięki państwa SMS-om ponad 5 tysięcy. Czekamy na więcej. 7545. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Przypomnę, że regulamin naszej licytacji na stronie internetowej świętabezgranic.pl. To już prawie 16.30. Panie Macieju, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, Maciek z Poznania. Dobry wieczór, kłaniam się. Ja chciałem dla mojej żony Ilony zalicytować koszulkę Roberta Lewandowskiego. Wraz z piłką z ćwierćfinału Euro 2016. Tak, ile pan proponuje? 9888. 9888 po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. Pan Sławomir jeszcze. Panie Sławomirze, witam. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam. Chciałem zalicytować Delfię jachtówieczkę. No, nie dziwię się, bo to prawdziwy, fantastyczny jacht. Na wiosnę, proszę państwa, wspólne wodowanie. Panie Sławomirze, ile pan proponuje? Słyszałem, że ostatnio jest cena 6666, prawda, panie Kubo? Tak jest, dokładnie. Moja propozycja jest 7500. 7500, po raz pierwszy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, pan Tomasz. Panie dziękuję. Tomaszu. Panie Tomaszu, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Co kupujemy? Chciałbym kupić rękopis Jaromira Nohawicy z płytą. Tak. Za? Za 4333 zł. 4333 zł. Rękopis tekstu Czarna dziura Jaromira Nohawicy, płyta z autografem. Artysty, to pierwsze miejsce listy w tej chwili? Tak, oczywiście. Piotr Metz obok mnie. Bardzo panu dziękuję. 4333 po raz pierwszy dla pana. Ale nie w sprawie rękopisu tekstu Czarna dziura, a w sprawie, proszę państwa, no jak na razie czegoś, co osiągnęło zawrotną sumę, bo mamy 19 tysięcy złotych już. Podwójna platynowa płyta z autografem Stinga. Powiedzmy od razu, że jest przepięknie wydana, dużych rozmiarów, ciężka bardzo, no ale przede wszystkim ma wartość sentymentalną dla nas, ponieważ, jak łatwo zgadnąć, Sting podpisał tym swoim charakterystycznym autografem z uśmieszkiem tę płytę podczas pobytu w Trójce, kiedy zagrał, co nas niesamowicie ucieszyło, że się zgodził, koncert w samo południe. To jest najwcześniej zagrany i zaśpiewany przez niego koncert w całej jego karierze, tak powiedział. Zaraz po koncercie podpisał płytę. Wygląda to naprawdę efektownie. To jest płyta za ostatni album Stinga. A ponieważ i w Polsce, i w Trójce ma swój elektorat, to trzymam kciuki za to, żeby było jak najwięcej. Bardzo dziękujemy. Mamy 19 tysięcy złotych. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. Przypomnę, że na stronach internetowych świętabezgranic.pl, także na stronie internetowej Trójki, wszystkie przedmioty, proszę państwa, można podziwiać. 7 trójek na początku, 22. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Ja jako młody żeglarz i byłoby to moja pierwsza żeglówka, proponuję 9 tysięcy. 9 tysięcy złotych za jacht żaglowy 16-stopowy Delfia Trójeczka od Delfia Yachts. 9 tysięcy. Kto, proszę państwa, da więcej? Jeszcze jeden słuchacz. Halo, dobry wieczór, kto tam? Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór panu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem licytować płytę Jaromira Nohawicy z rękopisem. Mam 4333. No, ja chciałem zaproponować 5000. 5000, po raz pierwszy dla pana. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. No, ja chciałem również pozdrowić wszystkich. Do usłyszenia. 7 trójek na początku, 22. Ponad 6000 za sprawą państwa SMS-ów na koncie fundacji. Nadal czekamy. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Rzeczywiście wygląda to imponująco. Te dwie płyty, pięknie oprawione. Ostrzegam po pierwsze, że jest ciężkie, a po drugie, że trzeba przygotować na ścianie naprawdę sporo miejsca. To raz, a dwa, że ktoś, kto przygotowywał to wszystko, bardzo się postarał, bo to robi wrażenie takiej przestrzeni, prawda? Dlatego, że... To jest impresja na temat ostatniej płyty i jej okładki. Dwa srebrne krążki, no i tak jak mówiłem, ten charakterystyczny podpis Stinga. Bardzo dziękujemy. O tym prezencie niezwykłym, o podwójnej platynowej płycie z autografem Stinga, co wszystko bardzo pięknie oprawione. Piotr Metz, dziękuję. Dziękuję. 19 tysięcy po raz pierwszy. Kto, proszę państwa, da więcej? 27 minut pozostało nam do 17. Christmas, yeah. Panie Marcinie, witamy. Halo. Witam. Dobry wieczór. Co ewentualnie chciałby pan kupić? W zasadzie nic. Chciałbym zaoferować niewielką sumę razem z moją córeczką Mają. Aha. Chcielibyśmy zaoferować 500 zł za szczery uśmiech pana Wojtka Mana z piątkowej audycji porannej. Dobrze. Ja oczywiście przyjmuję tę propozycję. Myślę, że o szczery uśmiech będzie łatwo. 500 zł po raz pierwszy, po raz trzeci, po raz ostatni dla pana za uśmiech pana Wojciecha Mana. Dziękujemy, pozdrawiam. Pani Marto, jeszcze pani. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Witam serdecznie. Witam. Chciałabym, jeśli można, zalicytować podwójną płytę platynową Singa, mojego ulubionego wokalisty. Mam 19 tysięcy, pani Marto. To już dawno nie żarty. Panie Kubo, proponuję 20 tysięcy. 20 tysięcy złotych od pani po raz pierwszy. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękuję, pozdrawiam także. Kłaniamy się. I'm driving home for Christmas. Pani Katarzyno, co dobrego? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja jestem zainteresowana jachcikiem, trójeczką. Jachcikiem? No, bardzo pięknie. Mam 9 tysięcy. Widziała pani ten jacht na stronach? Można obejrzeć na stronie Delphi, można obejrzeć oczywiście na stronie świętabezgranic.pl czy na stronach Trójki. Ile za ten jacht, Delfia Trójeczka? Proponuję na początek 9,5 tysiąca. 9,5 tysiąca od pani. Bardzo dziękuję. Kłaniamy się. Pan Marcin. Panie Marcinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dobry wieczór, pozdrawiam pana Kubę. Witam pana. Chcielibyśmy wylicytować łódkę. Za? 12 tysięcy. 12, powolutku, proszę państwa. Zmierzamy do takiej niepisanej ceny minimalnej, której państwu nie zdradzę. Panie Marcinie, 12 tysięcy za jacht żaglowy Delfia Trójeczka, 16-stopowy, w pełni wyposażony, z wodowaniem wspólnym, myślę, że na Mazurach na wiosnę. Co pan na to? Bardzo chętnie. 12 tysięcy po raz pierwszy dla pana. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Driving home for Christmas with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. He's driving home, driving home. 23 minuty pozostały do 17. 7 trójek na początku, 22. Aktualny wynik SMS-owy mam. 7085 zł i wciąż rośnie. A my wciąż czekamy na państwa piękne SMS-y. 75-45. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Ostatnia to, proszę państwa, dziś licytacja, tak więc szczególnie na państwa wsparcie bardzo liczymy. 75-45. Czekamy na SMS-y. O treści pomoc. Pan Adam. Halo, panie Adamie, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Czym pan zainteresowany? No, oczywiście płytą Stinga, nie ostatniego koncertu. No, nie jest to takie oczywiste, ale mam 20 tysięcy złotych. Ile pan proponuje? Ja przebijam na 22,333. 22,333. Bardzo panu dziękuję. Przypomnę, 9888. Koszulka Roberta Lewandowskiego. Również, proszę państwa, o czym nie mówiłem, bardzo pięknie oprawiona. Ramki za szkłem. Do tego piłka z ćwierćfinału Euro 2016. 4 winyle z urodzinowym koncertem T-Love w Trójce oraz narty Muńka Staszczyka 3333. Rękopis tekstu Czarna Dziura Jaromira Nochawicy, płyta 5000. Jacht żaglowy Delfia Trójeczka 12 tysięcy w tej chwili, 6333 złote Atlas Kotów z autografem Jarosława Kaczyńskiego. Ktoś jeszcze na antenie. Witam, dobry wieczór. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, to pani Marzena. Tak, zgadza się. Pani Marzeno. Chcieliśmy licytować jacht. Bardzo proszę. Ile pani proponuje? 12,500. 12,5 tysiąca za tę piękną żaglówkę, jacht żaglowy Delfia Trójeczka. 12,5, jeszcze jeden telefon. Witam, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, jeszcze raz Kasia. Też w sprawie jachtu, zdaje się. Tak jest, tak jest. Może pani Katarzyna jakaś nieco odważniejsza propozycja odstraszy konkurencję? Momencik, bo tutaj z mężem. Trwają tak, konsultacje. Dobrze. Nie będzie, tak. Konsultacji 15 tysięcy. 15 tysięcy po raz pierwszy za jacht żaglowy Delfia Trójeczka. 15 tysięcy dla pani. Bardzo pani dziękuję, pozdrawiam. Jeszcze, pani Kasia chyba się rozłączyła, tak? A może wrócimy za chwilę. Pan Wojciech tymczasem. Panie Wojciechu, witam. Dobry wieczór, halo. Dzień dobry, witam państwa. Pan również zainteresowany jachtu, właśnie tak. jachtem. A widział, tak, tak. widział pan łódkę na stronie internetowej? Zna pan tę łódkę? Będzie teraz wyglądała. Mam 15 tysięcy. 15? Tak, już mam. 15,5 od pana. 15,5 tysiąca. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. 20 minut pozostało do 17. 8520 zł na koncie fundacji dzięki państwa SMS-om. Kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy. 7545. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Tymczasem jak zwykle w piątek o tej porze przenosimy się, proszę państwa, do Waszyngtonu. Tam, chociaż nie do Waszyngtonu, gdzieś na Florydę, pod Palmę. Tam Marek Wałkuski, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj jest 25 stopni ciepła już, a ja w świątecznym sweterku siedzę i rozmawiam z panem. Tak pięknie. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, ale na Facebooku Trójki, a także na pana Facebooku, z tego co wiem, zdjęcie psa Lucka, który właśnie odebrał taką paczkę z darami od wujka z Ameryki. Tak, u mnie na Facebooku nawet dwa zdjęcia. Do tego stopnia. Do tego stopnia. Niektórzy słuchacze mają wątpliwości, czy Lucek na pewno zadowolony z tego sweterka. No on miał taki i z tego rannego łosia troszkę. Patrzył na mnie z wyrzutem pod hasłem: cóż ty uczyniłeś mi? Troszkę tak to było. Ale... Ja mam wrażenie, że on patrzy na pana z takim wyrzutem, dlaczego nie mam jeszcze świątecznych skarpetek i świątecznego krawacika do tego pięknego stroju, do tych migających rogów reniferka, tych świecących rogów renifera. Tak, gdyby pan obserwował, z jaką radością niekłamaną Lucek zakładał ten sweterek, to już nie komentowałby pan sprawy skarpetek. Wie pan, a rozmiar? Ale... Rozmiar? Nie widzę ze zdjęć, czy... Troszkę pan przeszacował, ale niewiele. Także jest prawie w sam raz. Czyli sweterek jest rozwojowy. Rozwojowy. Gdybym zaczął przesyłać Ludzkowi paczki żywnościowe z Ameryki, to się dopasuje do tego sweterka. No więc teraz muszę panu powiedzieć, że Lucek na to czeka właśnie, na takie paczki żywnościowe, także bardzo będziemy wdzięczni. A wie pan, że amerykańscy lekarze wydali ostrzeżenie dla właścicieli zwierząt, przede wszystkim psów, żeby przed... żeby nie karmić czekoladą, dlatego że podobno Amerykanie masowo czekoladą karmią psy i mnóstwo z nich trafia do weterynarza w okresie świątecznym. Bardzo uważamy. Śledzi pan nasze licytacje, zatem zapewne pan wie, że dziś między innymi jacht żaglowy Delfia Trójeczka, 16-stopowy, prawdziwy. To było takie moje marzenie. W ubiegłym roku sprzedawaliśmy, pamiętam, proszę państwa, samochód Forda K, a ja pomyślałem, a dlaczego nie jacht? I oto jest. Bardzo za to Delfi dziękujemy. Pan Jarosław, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, ponownie Jarosław. Jacht jest 16-stopowy, więc proponuję 1000 zł za stopę plus 333. Czyli mam, panie Jarosławie, w tej chwili od pana 16 333 zł. Proszę się nie rozłączać, bo mam nieśmiałe wrażenie, że w sprawie łódki również pani Magdalena. Pani Magdaleno, witam. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór. Ile pani proponuje? Mam 16 333. 25 tysięcy. 25 tysięcy już mamy za jacht żaglowy Delfia Trójeczka. Panie Jarosławie, dam panu szansę wyjątkowo, choć to nie finał, jak wiemy, bo być może zechce pan przelicytować panią Magdalenę. Tak, to ja jeszcze dorzucam 300 zł. 25 333. No i jeszcze jedną szansę dla przyzwoitości damy pani Magdalenie. Pani Magdaleno? 26. 26 tysięcy i na tym na teraz poprzestańmy. Wracamy, proszę Państwa, do Waszyngtonu. Rok temu był samochód, w tym roku jest jacht. To ja wiem, co za rok będzie Pan licytował. A, wie Pan, to coś... Samolot prawdopodobnie. Helikopter. Helikopter, a samolot później, a za 3 lata statek kosmiczny. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, witam. Dobry wieczór, halo. Panie Piotrze... Słyszę Pana. Ja również. Moja propozycja, jeśli chodzi o jacht, to 33 333 złote już mamy. Strach pomyśleć, proszę Państwa, co dziać się będzie przed 19, skoro dopiero za kwadrans 17, a my mamy już za jacht 33 333. Bardzo Panu dziękuję i bardzo serdecznie Pana pozdrawiam. Nie wiem, czy ja dobrze również pamiętam. Pan Tomasz, halo, dobry wieczór. Czy Pan Tadeusz? Tadeusz. Pan Tadeusz, witam. Witam, panie Tadeuszu. Czym pan zainteresowany? O czym pan marzy? No, chciałbym zalicytować koszulkę pana Roberta wraz z piłką. Wraz z piłką? Mam 9888. Ile pan proponuje? To moja propozycja 10,5 tysiąca złotych. 10,5 tysiąca. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze pan Janusz. Panie Januszu, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Ja proponuję 30 tysięcy za jacht. Ale ja mam 33 333. Aha, już jest. 35 tysięcy, tak, to z przyjemnością przyjmuję. 35 tysięcy po raz pierwszy dla pana Janusza. Jacht, żaglówka, Delfia, trójeczka. W Waszyngtonie, nie w Waszyngtonie, no widzi pan, przyzwyczajenie drugą naturą. Pod palmami na Florydzie, Marek Wałkuski. Prezydent Trump... W świątecznym sweterku, a to pan spędza razem z prezydentem ten czas świąteczny na Florydzie, bo z tego co pamiętam, prezydent Trump również wybrał się na Florydę. Tak, wybiera się. Dzisiaj z Waszyngtonu przylatuje na Florydę. No może nie w tak luksusowych warunkach, zdecydowanie nie w tak luksusowych, ale rzeczywiście stosunkowo niedaleko. Prezydent Trump miał 2 prezenty świąteczne dla Amerykanów tuż przed świętami. Pierwszy to reforma podatkowa, obniżka podatków, choć większości Amerykanów się ten prezent nie podoba na razie. Mm-hmm. Republikanie i prezydent Trump liczą na to, że jak już dostaną te ulgi podatkowe, to wtedy docenią prezent świąteczny. Oj. Może spróbujemy połączyć się za chwilę, ale wykorzystajmy, proszę Państwa, ten czas oczywiście na telefony. Pan Sławomir, dobry wieczór, witam, halo. Dobry wieczór, halo. Witam. Pan zainteresowany Atlasem Kotów? Tak. My chcieliśmy tutaj zaproponować 7333 za Atlas Kotów. 7333 za Atlas Kotów, proszę Państwa, już mam. Za jacht żaglowy Delfia Trójeczka mam 35 tysięcy. 5 tysięcy złotych za rękopis od Jaromira Nohawicy. 4 winyle z koncertu T-Love wraz z nartami Muńka Staszczyka warte 3333. 10,5 tysiąca warta już koszulka Roberta Lewandowskiego i piłka z ćwierćfinału Euro 2016 z autografami zawodników. No i proszę Państwa, podwójnie platynowa płyta z autografem Stinga. 22 333 złote. Pani Magdaleno, witam. Dobry wieczór. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Ja chciałabym wylicytować Atlas Kotów z autografem. Za ile? A jaki obecna jest stawka, bo tak to się zmienia. No prawie 8 tysięcy. Prawie, no to może 8300. 8300. 8300 za Atlas Kotów z autografem Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Bardzo dziękuję. 7545. Cały czas czekamy na SMS-y o treści pomoc. Proszę Państwa, 8 SMS-ów. Proszę sobie wyobrazić, to równowartość 40 zł. Za 40 zł jedno dziecko w Aleppo będzie miało opłacone miesięczne czesne w szkole. Czy to nie piękna perspektywa? 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Kolędujmy wszyscy wraz, bo już na to wielki czas. Kolędujmy la la la i szykujmy, co się da. Thank you. będzie nam aż do jutra tarła mak. Tarła mak. A pod choinką łeb schyla w dół, otarty skurczu, osioł i wół. Kot ślepia duży i pyszni się stół, biały stół. Jeszcze tatulo jeniołek piesza ją ponad sołem, bo się zda. Panie Andrzeju, co dobrego? Witam pana, dobry wieczór. Witam, witam panie Kobo, kłaniamy się z rodzinką wspólnie. Aha. Ja w sprawie licytacji płyty Stinga, poprzednią edycję licytacji koncertową już posiada moja córka, no do kolekcji wypada zakupić drugi egzemplarz. Ja myślę, zdziwiłbym się, gdyby pan nie licytował. Proponuję, bo wiem, że jest 22, tak? Tak. 23 333. Panie Andrzeju, wszystkiego dobrego, dziękuję. 11 000, proszę państwa, 535 zł na koncie fundacji dzięki państwa SMS-om. 75 45 75 45. Potrzebne są SMS-y o treści pomoc. Otarty skórzu, osioł i wół, kot ślepia wróży i pyszni się stół. Jeszcze jenioła, jenioła zaśmiała się ustoła, więc się zda. Mogę pytać, Jezusie, Jezusie, szablamy na okrusie prać. Aż kolęda zcichnie, bo święta, święta i już o. Dziesięć minut pozostało do 17. Właśnie takim dzieciom, proszę państwa, w Aleppo pomagamy. Michał Żakowski jest w Aleppo. Witamy, witamy, jesteście w naszych sercach. Jesteście naszym najlepszym prezentem. Chciałbym być inżynierem lotnictwa. Ja doktorem. A ja uczyć matematyki. Za kim i za czym tęsknicie najbardziej? Za rodzeństwem, wyjechali. Za tatą, zginął. A ty, Fatła? Za moim bratem też zginął. Chcę, aby było jak dawniej, a nawet lepiej. I żeby był piękny plac zabaw. I szkoła, tak jak kiedyś. Dziękuję bardzo. Bardzo. My dziękujemy i pozdrawiamy. 9 minut do 17 w Aleppo jest Michał Żakowski. 7 trójek na początku, 22 w sprawie licytacji, w sprawie SMS-ów bez zmian. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc, ale zmienia się, proszę państwa, stan konta fundacji. Mamy już 14 000 95 zł. Wracamy do licytacji, pan Piotr. Panie Piotrze, dobry wieczór, halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Co kupujemy? Ja ponownie chciałem zalicytować Atlas pana prezesa Kaczyńskiego. Mam 8300. Ile pan proponuje? Aha. Mhm. Takie buty. Takie buty. No bo ja chciałem zaproponować 8333. No, przyjmuję to postąpienie. Zawsze to jest tendencja zwyżkowa, proszę pana. Czekał po prostu. Jasne. Panie Piotrze, 8333 dla pana po raz pierwszy. Program trzeci, 7 minut do godziny 17. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I bought some corn for popping.